Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Gâşiye suresinin sondaki dört şeyi tefekkür etme, düşünme meselesinde. İslam dininde ibadetlerin çeşitleri, türleri var. Bunların biri de tefekkür. Tefekkür bir şey ibrete bakıp onu düşünme. Allah Teala bizlere bir buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Efela yanzurun il ibli keyfe hulikat. Mevla buyuruyor. Efela yanzurune. Onlar nazar etmezler mi? Nazar bakış. Buradaki bakış, yani o insanlar, o gafiller ibrete bakmazlar mı, düşünmezler mi? Neye önce? İlel ibili, deveye. Keyfe hulukat. O deve nasıl yaratıldı? Buna bakmazlar mı? Şimdi bu ayet-i kerimede Mevlam bize böyle buyuruyor. Önce onlar deveye bakmazlar mı? Neden? Tabi ilk ayet-i kerimeler Mekke'de nazil oldu. O dönemde, o çağda en büyük nakil aracı deve idi. Devenin ayrı bir özelliği var. Diğer hayvanların bazıları yalnız sütü için bakılır. Başka bir şey yaramaz. Bazıları derisi için, bazı üzerine binmek için, at katır gibi. Deveye gelince, deve süt verir. Yavrular nesil verir. Eti yenir. Tüyleri derisi işe yarar. Üzerine binilir, eşya taşır deve. Burada Mevlam buyuruyor, deve nasıl yaratıldı, onun yaratılışına. Tefsir-i Kebir'e ibare var şurada ama uzun olduğu onu okumayacağım. Onu özetleyeceğim inşallah. Şurada böyle Tefsir-i Kebir'de cisimler, yani canlı varlıkların cisimleri her biri aslında eşittir, müsavidir buyuruyor. Yani her biri de aynı maddeden, hücreden bedene geliyorlar. Ama hayvanların her birinin şekilleri başka başka. Kuşların gagaları var, öbürün ayağı var, şusu busu var. Neden bunlar acaba? Buna şöyle buyuruyor. Bu hücreler, cisimler tabi olarak diyor kendine medene gelemezler. Demek ki bunları bu şeyi yönlendiren bir kudret, azamet var. Hangi hayvan türü nerede yaşayacak? Hangi koşulda yaşayacaksa ona göre yaratılıyor bunlar. Deve şuraya hayvanın tabi. Çölde yaşayacak. Devenin ne özelliği var? Önce boynu uzun ve eğri devenin. Yani seyşi alıyor başına beraber. Sonra deve üzerinde çıkıntı var. Buna hörgüç deniyor. Hörgüç deniyor böyle. Develerin bazılarında tek hörgüç var. Bazılarında da çift hörgüç var develerinde. Çıkındı tepe gibi üzerlerinde. Nedir, neye yarıyor acaba bunlar? Bunlar develerin yedek besin deposu bunlar develerin. Bir deve yola çıkmadan önce uzak yola önce o deve besiye çekilir. Deve çok yorgunda, çok su içer. Aldığı fazla gıdalar hörgücünde yağ şeklini alırlar. Onlar hörgücü yumuşak yağdır yalnız. Deve besliyken hörgücü serttir, dolgundur. Deve yola çıktığı zamanlar en aşağı 10 gün açla bilhassa susuza dayanabiliyor deve. İnsanlar bile 3 günden fazla suya dayanamadı insanlar bile. Yani beden su kaybetti mi, bende su azaldı mı ne oluyor? Önce su deriden çekilir. Deride kuruma başlar. Ondan sonra kandaki kan suyu şekilde mi kan uyuşur. Kan pıhtılaşır, insan ölür. Bütün canlılar bu kurala tabi iken canlılar, deve en aşağı 10 gün hem de yük taşıdığı halde o kızın çöllerde hiç su içmeden dayanabiliyor. Neden? İşte Hörgüç'teki o besin deposu sulayınca o suya dönüşüyor yağlar. Acıkınca gıdaya dönüşüyor. Deve hiçbir enerji kaybetmeden yağa devam edebiliyor Allah'ın kudreti. Yine devenin bir özelliği de ayaklarının geniş tabanlı ayakları, yumuşak tabanları, geniş tabanlı, kumda yürüyeceği için kuma batmaması için deve. Yine devenin bir özelliği, devenin dışında ne kadar canlı insan hayvan varsa herkesin kirpikleri tek sıradır, gözlerinin kirpikleri tek sıradır. Tabii kirpiğin görevi de gözü korumak yabancı maddelerden. Develerin kirpikleri hem daha uzun hem çift sıra develerin kirpikleri. Hem uzun kirpik hem çift sıra. Neden? Çölde çok zamanlar kum fırtınası olur çölde. Eğer devenin kirpiği buna karşıca güçlü olmasa devenin gözüne kum doldu mu hayvan gidemez tabii. Allah'ın öyle yaratmıştır. Yine deve diğer hayvanların yemediği gıdayı deve yiyor. Ne yiyor deve? Çölde bitki vardır çölde. Aşağı yukarı bir metreyi fazla geçmez boyu. Yaprakları dikendir yaprakları. Yeşil dikendir yaprakları ki iğnenin batmadığı yere batar o. Ve bunun da bir çiçek açar bunlar. Şöyle pembe çiçek açarlar. Bir metreye geçmez boyları. Ama kökleri çok derinin kökleri. 30 metreyi bulur kökleri. Çölde su derin olduğu için. Bu bitkilere deve diken bitkisi deniyor bunlara. Devenin ağzının mukozaları o kadar sağlanmış ki iğneden keskin olan o dikenleri deve yer. Deve yer ondan. Hem çok besin alır ondan. Hele yazın özellikle onun üzerine bir sıvı meydana gelir, çatlı. Ona bal suyu derler. O hale gelir. Deve aşağı yukarı ortalama saatte 5 kilometre yol alır deve. Bunların tabii hızlı gidenleri de var. Ayrı onlar. Normalde saatte 5 kilometre yol alırlar. Devenin bir özelliği de 50 kilometre uzaktaki suyu, otlağı deve bulur sezer orasını. Bulur. Yine devenin bir özelliği de yönleri, yolları insan daha iyi biliyor develer. Tefsir-i Kebir sahibi İmam-ı Razi Hazretleri zamanın tefsir ilminde, kiram ilminde, usul ilminde imamı zamanın böyle. Öyle büyük bir alim kendisi. Bu yana gene tefsirine kendi naklediyor hayatından. Bir gün diyor bir cemaat develerle uzay bir yere gittik. Dönüşte yolumuzu kaybettik diyor. Tabii çöllerde asfalt yok o zamanlar çöllerde. Bir kum fırtınası geliyor. Bu tepeyi alıyor. Öteye tepe yiyor. Yollar bozuluyor. Dönüşte yolumuzu kaybettik bulamıyoruz diyor. O günlü insanları bizden daha yönleri bilirlerdi onlar. Ömrü yolda geçtiği için. O kadar diyor çalıştık, çabaladık, ölçtük, biçtik, yolu bulamıyoruz diyor. Çölde kaldık. Ne yapalım? İşimize diyor çıksık yola giden kişiler var. Dediler ki bize bunlar diyor. Devenin birinin eşyasını yükü aşağı indirelim. Bunu ip bağlamayalım. Bu devi öne geçirelim. Hayvan serbest olsun, hayvan yolu bulur dedi bize diyor. Bunun üzerine bunu yaptık mecbur kalarak diyor. Bir devenin yükünü indirdik. bir bağlamadık. Yine kimse bilmedi. Hayvan diye serbest kaldı. O hayvanın şey bir sağa bakın diyor, sağa bakın, bir yere falan bakındı. Yola gitti diyor. Biz diyor anayola çıkardı bu yere bakın. Devenin özellikleri bunlar. Yine devenin bir özelliği de deve o kızgın çöllerde hiç terlemez. Öyle gider. Devenin tüyleri altına ısı geçirmiyor bakınız. Devenin tüyleri. Altına, güneşin sıcaklığını altına geçirmiyor. Bunun için eskiden Araplar ne yaparlarmış? Genelde hırkalarını deve yününden, tüyünü yaparlarmış. Hatta onlar o zamanlar çadırlarını bile, ki hala yapanlar yine var tabi senin tabi. Onlar çadırlarını bile deve tüyünden kılını yaparlarmış. Deve tüyünden yapılan çadırlar sanki kırılan çadır gibi. Hiç serin olmuyor bakınız. Tabi bunlar ne gösteriyor bizlere? Demek ki bizler deveye ibretle baktığımız zaman, onun yaratılışını incelediğimiz zaman tabi daha çok şeyler var içerisinde. Bu da özetliyorum bunları. Deve kendi tabi böyle olmadı. Yani ben deve olacağım demedi kendisi. Ona bu hal verildi, böyle yaratıldı. Bu nedir? Allah'ın cennet kudretidir bu. Devenin bir özelliği de, yani acayip bir özelliği var devenin bir de, çok itaatkardır sahibine deve. Mesela bir azgın bir at, bir dana, bir çocuğa verirse at ya da dana çocuğun peşinden gitmez. İpini koparır, çeker meker. Hatta bir koyun bile, ki en uysal hayvan koyundur, bir koyun bile sahibine itaat etmez koyun bile. Sahibi çeker, o kendini kasar, kaçar maçlar. Deveye gelince bakınız, ufak bir çocuğu eline ince iple bağlansın deve verirsin. Deve ona tam itaat eder, peşten gider deve. Yani devenin böyle özellikleri var. Bu işi Allah Teala buyuruyor. O insanlar o develere ibretle bakmazlar mı? Yoldaki kişi acıktı. Kervana gidiyor. Ne yapacak? Devesini sağacak dişi develerine bakınız. Devesini sağacak. Süt de boluyor devenin. Tabi yavrulayınca yavru da çabuk büyüyor. Çabuk büyüyor. Eti bol oluyor. Kılları yarıyor. Derisi yarıyor. Üzerine biniliyor. Eşya taşıyor. Bir de bunun ötesinde çok uysal, itaatkar bir hayvan deve. Burada dört şeyi tefekkürü. Biri deveyi. İkincisi ve ile semai keyfe rufiat böyle buyuruyor. Ve ile semai, onlar semaya göğe ibrete bakmazlar mı? Keyfe rufiat, o sema gök nasıl yüceltildi? Gök deyince Arapçada sema gök anlamına geliyor. Üstümüze sema gök denir üzerimize. Mesela bulutların bulunduğu yere böyle gök denir. İşte gökten yağmur yağıyor. Gök bulutlarına deniriz. Üst tarafa gök, sema isim verilir. Ne var semada? Önce bir hava tabakası, atmosfer var üzerimize şimdi. Bir de kuşatan. İçinde çok çeşitli gazlar var içerisinde. Ama bu gazlarda renk yok, göremiyoruz. Görebilsek, yani gazların rengi olsa zaten yıldızları göremeyiz. Birbirimizi göremeyiz. Engel olur. Allah hikmetine bakın değil mi şimdi? Allah gazı yaratıyor. Allah buna renk vermiyor Mevla. Rengi olsun, şu yeşili göremeyiz. Şu bahçe çiçekleri göremeyiz. Birbirimizi göremeyiz. Renk yok. Bunun kokusu olsa o da bizi rahatsız eder. Kokusu yok. Tadı olsa gene bizi rahatsız eder. Devamlı soluyoruz onu. Ağızdan burundan geliyor. Bayansan tatlıysa ve bayan tatlı insan midesi bulanır bazı kişilerin de. Rabbim havayı yaratmış. Rengi yok. Görüntü engel olmuyor. Tadı yok. Kokusu yok. İçinde çeşitli gazlar var. Bu gazlar da her birinin de ağırlığı bir değil gazlarında işte bakınız. Eğer bu gazlar bulunduğundan daha hafif olsa ne olur buyuruyorlar. O zaman yer çekiminden kurtulur, uzaya kaybolur gider, dünyada hayat durur. Bakın şimdi. Gaz hepsi ağır olsa yine olmuyor. O zaman dağın tepesinde hava olmaz. O zaman da. Gazların bazısı daha da ağır. Karbondioksit en ağırdır. Bu en aşağıda oluyor. Neden? Çünkü yani bitki onu soluması gerekiyor. Onu soluması gerekiyor. Allah Teala bize buyuruyor yine gök hakkında. Lokman ayet 10'da. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati bi gayri amedin teravneha. Halakas semavati. Allah Teala burada semavat çoğul sigasıyla geliyor. Allah Teala gökleri yarattı. Bi gayri amedin direksiz. Direk yok. Teravneha. Öyle olduğunu görürsün de Allah buyuruyor. Direksiz. Yani ay, güneş, gezegenler, yıldızlar var ama direksiz boşta duruyorlar. Nasıl duruyor bunlar boşlukta bunlar? Efendim çekim gücü var. Kim kimi çekiyor ama ya? Tam dünyayı güneş çekiyor, ayı dünya çekiyor, güneşi diğer galaksiler çekiyorlar, şunlar bunlar çekiyorlar. Bakınız Allah'ın kudreti. İlahi kudret Mevlam. Mevlam bunları boşlukta bulunduruyor. Ki buyuruyor. Küllün fi felekin yesbehun. Her biri kendi feleğinde, yörüngesinde bak yüzüyor, dönüyorlar, geziyorlar her biri. Ne aralarında var? Bir çekim kuvveti, görünmeyen bir güç. Bunu çekiyorlar. Ama bu çekim kuvveti kendine oluşan bir güç değil. O zaman rastgele olurdu, başıma düzensiz olurdu. Bir düzene bağlı ama. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha kuvvet olsun, dünyaya daha yakını çeker. Hayat bitti. Az olsun çekim gücü, dünyadan uzaklaşır, güneş uzaklaşır, hayat yine olmaz. Denizler donar. Donar. İşte Mevlam buyuruyor, onlara göklere bakmazlar mı, ibrete bakmazlar mı? Ne oluyorsa zaten gökten geliyor. Rahmette geliyor, felakette gökten geliyor bakınız. Allah'ın orduları bunlar. Mevlam ise buğutla gönderiyor. Diğerisi Rabbim'in seli dönüştürüyor bunu. Rabbim diğerisi fırtına veriyor, kasırga veriyor. Yok efendim güneş çarpıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Demek ki yer gök arasında bir bağlantı var arada. Buna bir yaradan var. İlahi kudret var Mevlamızın bunda. Üçüncüsü Mevlam buyuruyor. Ve ilel cibali. Onlara dağlara bakmazlar mı? Cebel dağ anlamına geliyor. Cibal de bunun çoğulu geliyor. Onlara dağlara bakmazlar mı? Keyfe nusibet. Nasıl dikildi o dağlar? Nasıl dikildi dağlar? Şimdi tabii Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu. Bir evliya bile boş konuşmaz. Bir evliya bile ne konuşuyorsa hikmetle konuşur, yerinde konuşur. O kelime orada gerektir yani. Burada Mevlamize şöyle bir sıralıyor bunları bence. Önce bakış, düşünce, tefekkür deve ile başlıyor. Yani bir konvoy, bir kervan yola çıkmış, devine gidiyorlar. Mevlam buyuruyor, önce bindiğin devene bak Mevlam. Önce bindiğin devene bak. Bak deveye. İncele onu. Nasıl yaratıldı? Karınca kim yaratmışsa deve o yarattı, Mevlam yarattı. Ondan sonra Mevlam buyuruyor, başını kaldır göklere bak. Çölde gidiyor şimdi kervan. Komik çöle gidiyor. Önce bindiğin deveye bak. Hep tefekkür et bunda. Deveye bak. Sonra başını kaldır, göklere bak Mevlam buyuruyor. Özellikle geceleri. Çölde havalar temiz olduğu için çok açık net görünür geceleri çölde hava, gökyüzü. Yani sanki yıldızı yakınmış gibi görünür. Ay hele çok yakın gibi görünür çölde geceleri. İnsan gece bakınca, çölde göklere bakınca o kadar yıldızlar. Bize muazzam uzak bunlar. Işık yılıyla ölçülüyor. Uzak yıldızlar. Işığı bize geliyor. Ne kadar yıldız varsa her birinde bir görevi var. Yani biri alınsın, denge bozuluyor bakınız. Denge bozuluyor. Ona göre düzen kurmuşlar abim böylece. Olmazsa Mevlam buyuruyor, dağlara bakmazlar bak. Önce deveye bakılıyor. Dev inceliği kişi tefek ediyor. Kişi göklere bakıyor. Sonra insan sağına sola bakıyor. Her taraf dağlar, tepeler. Bakın, dağ, tepe. Tabii dağ başka, tepe başka. Şimdi tepe kaplı alan az olup da ucu sivri oldu mu tepe dönüyor bunlara. Dağların kapsadığı alan geniş olur. Üzerinde huni gibi sivri olur. Buna dağ derler. Eğer üzeri düz olursa buna yale deniyor bunlara da. Burada Mevlam buyuruyor. Bunlar dağlara bakmazlar mı? Keyfe nusibet. O dağlar nasıl dikildi? Allah Teala az önce okuduğum ayet-i kerimesinde bize şöyle buyuruyor. Dağlar hakkında. Bismillah. Ve elka fil erdi revasiye. Ve elka ilka yeter mi? Koydu, dikti. Fil erdi yeryüzünde revasiye. Büyük sahibi dağlar. Neden? Enetin bir gün yeryüzü sarsılmasın diye, yeryüzüne baskı yapsın diye Allah'ın da yarattı bakınız. Demek dağların bir görevi de bu. Daha çok görevi dağlarında var. Dağların bir görevi de eğer dağlar olmasa yeryüzü sarsılır. Nasıl sarsılır? Dünyamız 7 tabaka. Mevlam buyuruyor. Ve miner erli mislehün. Ayet yukarısından geliyor. Göklerin 7 tabaka olduğu Mevlam buyuruyor. Hakikaten Mevlam buyuruyor. Allah Teala gökleri 7 kat yarattığı gibi ve miner erli mislehün. Allah yerine aynı mislini yarattı. Yani şu küre-i arzımız 7 tabaka bakınız. Birinin tabakası buna yer kabuğu deniyor. Bugünkü dilde yer kabuğu. Bugünkü jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor. O kadar. 35 bin metre işte kalınlığında, karalarda, ta okyanusta daha az olmak üzere inceliyor bunları. Ne diyorlar bugün bazı bilim adamlara bakın şimdi. Yani her şeye bir sır madde gözüyle bakanlar. Haşa Allah'ın rububiyetini kabul etmeyenler. Ne diyorlar? Efendim şey yer kabuğu neresi zayıfsa oradan gelen baskıyla bu da adamın çıkmış diyorlar böyle. Başıboş gibi böyle şey. Şimdi tabii yer kabuğu altında ne var? Çok aşırı sıcak orası. Her 30 santimde bir derece artıyor sıcak. Yer kabuğu altında 1000 dereceye geçen ısı var orada. Bu ısı dolayısıyla yer kabuğunun altı erimiş madenlerle var. Erimiş madenler durumunda yer kabuğunun altı. Erimiş madenler aşağıya daha da ısı artıyor. Isıyla ne oluyor bunlar? Tabii genişleme oluyor bunlar aşağıya böyle. Bir gazan dönüşüyor. Genişleme oluyor. Bu genişleme ne yapıyor? Yer kabuğunu zorluyor yer kabuğuna bak. Zorluyor. Eğer Allah Teala dağla yaratmasa idi, yer kabuğu hakikaten çatlar patlardı. Dağ olur gider. İşte. Allah dağla yaratmaya onlara baskı yapıyor. Dağların yaratılışı da nasıl ki bir karıncanın yaratılışı, yani karıncanın midesi, gözü, sindirim sistemi, işitme duyguları, bir deberin yaratılışı, insan yaratılışı, yani hücrelerin bedendeki dağılışı, düzeni, bu fiziksel yapı, başıboş mu? Hayır. Allah emin cerali. Rabbimiz nedir? Rabbül alemi bakınız. Alemlerin Rabbi, yaratan, yöneten, denetleyen kişinin hakimiyet. Bir hücreye bedeninde gücü yetmeyen insana gücü yetmez. Atoma gücü yetmeyen toprağa daha gücü yetmemdir. Canına hücre bedene geliyor. İşte bu hücreleri bedende yer yerine sevk eden kimdir acaba? İki göz var. Ki Mevlam buyuruyor. Ellezî halakake fesevvâke feadelek. Ellezî o Allah yüce Mevla ki halakake seni yarattı. Fesevvâke tesviye, düzenleme. Kaşlar, gözler, burunlar, burun delikleri, iç organlar, iç duygular, boşluklar, parmaklar, hatta parmak izleri bakın. Şu parmak oynuyor parmaklar. Eğer bu deriler çok gergin olsa parmak oynamaz. Arada bir kırışıklık var burada böyle. Bu nedir kırışıklık? Parmak oynaması için böyle. Gerilim olsun, böyle kalır parmaklar. Yani Allah için düşünen değil mi? İlahi kudret yap. Yaradan Rabbim, Rabbim. Her şey yerinde. Her şey yerinde. Eğer hücre haşa başboşa ne olur? Mesela göz hücresi. Bu hücre göze gidecek. Ama bunu bir sevk eden, buna gücü yeten, yöneten güç olmasa ne olur? Hücrelerin çoğu bir göze giderler. Gözün biri büyür, şişer. Öbürü küçük kalır. Kulak hücresi, çoğu bir kulağa giderler, kulak büyür. Ayağın biri büyür, ellerin parmakların büyür. İnsan karışık mahluk oluyor. Mevlam buyuruyor. Ellezî halakake fesevvâke, Allah'ın tesbih ediyor. Feadelek. Bak, tam muadil denk yaratıyor. Diş çıkarken bile öndeki, yandaki, azı dişleri, üstteki böyle milimile tam çıkıyor. Bir diş hekimi yıllarca fakülte ders görüyor. Staj görüyor. O kadar çalışıyor, deneyim yapıyor bahanesinde. Gene ama tam uyduramıyor böyle. O kadar uğraşıyor. Gidiyorsun, şuram vurdu, buram vurdu. Bakın böylece. Ama Allah'ın verdiği diş, eğer o dişin büyüme anında haşa bir başıboşluk olsa, ilahi güç olmasa sonra da dişin biri daha uzar, biri kısa kalır, ağız açılır kalır, karnı kaşıklar böylece. İşte insanın yaratılışında, devenin yaratılışında, bitkinin yaratılışında ve bir düzen olduğu gibi dağdan yaratılışı da Allah'ın denetiminde alacağım. Nereye bir dağ lazım? O dağın kapsayıcı alan, yüksekliği ne olacak? Bu denge göre neyse Allah bunu yaratıyor. Bunu yaratıyor böyle. Ve dördüncüsü Mevlam buyuruyor. Veylel erli kefi sütihatı. Onlara yere bakmazlar mı? Bakın düzen böyle gidiyor. Deve üzerinde önce Mevlam buyuruyor, deveye bakmazlar mı? Başlarını kaldır göğe bakmazlar mı? Sağ doğalara bakmazlar mı? Olmazsa Mevlam buyuruyor, onlara yere bakmazlar mı? Keyfe sütihat. Yeryüzü nasıl döşendi? Yeğil düzenlendi yeryüzü. Eşi dünya eğer maden olsaydı tabii yaşam zor mu? Deniz olsaydı Allah onu yaratırdı. Yaşam daha başka olurdu. Taş olsa yine başka olurdu. Ama Allah toprak yaratıyor. Düzgün yerler Mevlam veriyor. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, rengarenk. Bir güzellik. Bir güzellik. Aslında her biri aynı topraktan oluyorlar. aynı yağmur üzerine yağıyor. Hepsinin üzerine yağıyor. Aynı güneş enerji alıyorlar. Ama her biri kendi kabiliyetine göre başka şekil alıyor. Domates kızarıyor bakınız. Tamam. Toprağı ekilmiş. Sulanıyor. Güneşi görüyor. Domates güneşte kızarıyor. Patlıcan o da güneşte kararıyor. Biber de yeşeriyor. Ayva portakal sararıyor. Limon sararıyor. Aynı güneş. Aynı su, aynı toprak. Nedir bu değil mi? Böyle şey. Allah'ın kudreti. Sonra her bitkinin de insanla bir bağlantısı var bakınız. Onunla bağlantısı var insanda. Neye gerekiyor derken? Şimdi buraya kadar dört tane varlığın bir tefekkürü. Bunların başıboş olamayacağı, bir düzene bağlı oldukları, Allah'ın hükmünde oldukları ve dolayısıyla da Allah'ın rububiyeti, azameti, kudreti da meydana çıkıyor. Bunun için hadiste geliyor, bir saatlik tefekkür birisi ibadetten hayırlıdır, rafil ibadetten. Buradaki bir saat 60 dakika değil de yani bir anlık, bir kısa bir dönem tefekkür etme. Şu aleme bakma. Bunu yaratan Rabbim kudretini düşünme. Bir sene ibadetten, daha ibadetten daha eftaldir. Arkadan böyle bir şinşire buyuruyor. Peygamber'e geliyor. Fezekir. Habibi Muhammed'im sen tezkir eyle, hatırlat, öğüt ver, söyle. Burada fezekirde fe var. Aslında hil aslı zekirdir. Tefil babından gelir. Zekir, zekir eder. Emir zekir geliyor. Burada fe var. Fezekir. Nedir bu fe? Fe-i takibiye. Acil anlamına geliyor. Allah buyuruyor. Habibi Muhammed'im durma. Boş oturma Habibim. Sen oturmuş yaratılmadın. Koş, yarış. Fezekir, insanlara hatırlat, öğüt ver. Bir de zekir tefil babından, bu babın da binası tekzir işindir. Bir defa değil, yani çok çok söyle, tekrar tekrar söyle. Tabii günümüzde peygamber yok hayatta yazdım hatırlayanlar. Din bize kaldı, Kur'an-ı Kerim bize, hepimize kaldı Kur'an-ı Kerim. Şimdi aynı emir tabii bizler oluyor. Bizim muhatabı alacağım cemaatimiz. Biz şimdi ne yapacağız? Önce bir tefrik edeceğiz. İmanımız inşallah kuvvetlenecek. Ondan sonra her birimiz çevremize, ön tabii nefsimize, en azgın isyan eden terörist nefistir. Azgın nefistir. Ön nefsimize, evimize, çoluğumuza, komşuya, akrabalarımıza, yani her elden geldiği kadar ne yapacağız? Bu emre işte uymaya çalışacağız. İnnemâ ente müzekkir, Allah buyuruyor. Sen ancak Habibim bir müzekkirsin. Müzekkir isim Farsi gazetesine geliyor burada. Hatırlatıcısın, öğüt vericisin. Mevlam Peygamber buyuruyor. Habibim senin görevin bu. Ancak sen bir müzekkirsin, devamlı söyleyeceksin, hatırlatacaksın, öğüt vereceksin, görev bu. Demek ki insanlar başıboş bırakıldığı zaman neye benzer? Bir yere, özellikle bir saksıya çiçek ekildi. Ekilen bu çiçek saksıda. Eğer başıboş kalırsa, bunu ilgilenilmezse çiçek ne olur? Kurur muhtemelen. Tabi su ister, bakım ister, gereğinde gübre ister, toprağın değişimini de ister bu çiçek. Yön ister. Mesela güneş çiçeklerin yaprakları güneşe doğru dönmek isterler. Oradan gıda alacağı için. Hatta bir insan çiçeğin yönünü ters döndürsün, yeni çiçek hassasiyetini kaybeder. Demek bir çiçek bile bakım istiyor. İnsanlar da her ne kadar bizi de akıl olsa da demek bir uyarılmak gerekiyor insanlara da. Hatırlatmak gerekiyor. Efendim işte Allah namazı farz kılmış, emrediyor. Ben de biliyorum diyor. Ama yapmadığına göre bilmek başka mıdır? Eğer bilmek yeterli olsa şu anda dünyada en alim şeytan, iblis baktı. Yani şu anda Küriyaz'da en alim, bilgili iblis şeytandır. Ondan fazla bilen yok. En alim odur. Neden? Cennetin içinde yaşadı. Cenneti bize, hepimizden iyi biliyor cenneti biliyor. Gökleri biliyor. Melekleri görüyor. Adem babamız yaratılışında gördü. Çok şeyleri gördü. Ama bilmek yeterli değil. Yaşamak sadece. Bu iş Mevlam buyuruyor. Söyle. Efendim o biliyor zaten. O biliyor başka demek ki sadece. Biliyor başka. Mevlam buyuruyor. İnnemâ ente müzekir. Habib Muhammed'im sen ancak müzekirsin. Tabi bunun ümmeti de inşallah, bizler de inşallah o yolu izleyelim. Yani hatırlatalım. Efendim biliyor ama söylemek gerekiyor. Söylemek gerekiyor. Peki karşıdaki kızarsa ne yapacağız? Tamam söyledik de karşıdaki bizi tersledi. Kızdı. Onu da Mevlam buyuruyor. Lokman Suresi'ne geliyor. Vasbir ala ma esabek. Lokman Suresi oğluna nasihat ediyor burada. Yavrun namazını güzel kıl. El marufu yap. Kötülüğü menele. Ondan sonra da başa ne gelirse buna da sabır eyle. Bu da var cemaatimiz. Efendim ben söylemeyeyim. Neden? Ben kızarım. Terse ben kızarım. Hayır, burada kızmama gerekiyor muhtemelen. Kızmama gerekiyor burada. Nedir bizim görevimiz? Hatırlatmak, söylemek. Yaparsa inşallah hem kazanır, hem bir kazanırsa yaparsa. Yapmasa söyleyen gene sevabını alıyor, o kaybediyor. Leste aleyhim bir musayitir. Böyle yapıyor. Habibi Muhammed sonlar üzerine bir musayitir, musallat değilsin. Musallat zorlayıcı. Yani bu dille bir zorbacı değilse Mevlam diyor bak. Ancak güzellikle bunu söylemek gerekiyor Mevlam diyor. İnsanların hakkı kabul etmeleri bazen de bir zamanla bağlantı oluyor bazen de işte. Mekke-i Mükerreme'de imana gelmeyenlerin bir kısmı, hatta peygamberle Uhud'da, Bedir'de savaşanların bir kısmı henüz daha Mekke fetholmadan imana geldiler bakınız. Bir de bir demek ki zamanlama meselesi de var. Zamanlama meselesi de var. Bunun için Allah yolunu Celle Celaluhu sabırla ve gelen başa gelende sineye çekerek öyle tepki yapmadan kızmaksızın söylemek gerekiyor. İnşallah zamana gelince o tutar. Yere atılan tohumların bazıları hemen birkaç günde yeşerir çıkarmaydı. Hemen çıkarır bazıları. Mesela buğday sonbahar atılıyor. Bütün kış çıkmıyor meydana. İlkbaharda çıkıyor ancak bakınız. Yani koca kış hiç çıkmıyor ama bence. Demek ki insanların da bazılarına Allah emri söylenince çabuk kabul ederler. Yola gelirler. Bazen hemen gelmezler. Gelmez ama ona söylendi ya. Ona söylenen o nasihatler, öğütler, ayet, hadisler onun mutlaka kalbine atan bir tohum gibidir. O kişi bunun zamanla kendi kendine tartışır, düşünür, kendi kendine hakkı olan geleyim, gelmeyeyim, nefsine mücadele eder. Bazıları biraz zor, yavaş gelirler. İman almazlar. Zor gelirler. Demek ki tabii bazı tohumda çürüyor. Hiç çıkmıyor bazıları da. O da var böylece. Ama bazen de sabır istiyor işte. Biraz da buğday işte bakın. Buğday. Son bardağı atılıyor. Eyvah. Çürüdü gitti kış kar altında. Çürümüyor ama. İbar çıkıyor bunlar. İlla men tebella ve kefer. İlla ancak şunlar. Burada illa iki anlama geliyor. İstisna, münkatim, müttasıl deniyor bunu Arapçada. Müttasıl anlamına göre ancak bunlara böyle yaparsın geliyor. Buradaki münkati anlamında ki illaki anlamına geliyor. İlla men tebella, Allah buyuruyor. Habibim, Muhammed'im, Allah'ın Hazretlerine, senin görevin hatırlatmak, tebliğ etmek, söylemek. İlla men tebella, sen hatırlattığın halde, İslam'a çağırdın, davet ettiğin halde, kim buna gelmezse, hatta sırt çevirip geri giderse, ve kefer, ve kafir olursa, inkarcı olursa, ne olacak bunlar? Feyyazibullah. Onları Allah azap edecek. Azabı Allah. Feyyazibullah. Allah onları azap edecek. Bir azap ki, el azabel ekber. En büyük azap ile. Demek ki kim İslam'a karşı, dine karşı, kendisine İslam duyurulduğu halde, anlatıldığı halde gelmiyor, sıçrayıp gidiyor. Ya da inkarcı, İslam düşmanı yapabiliyor. Bunların mutlaka başına azab-ı ilahi gelir. Mesela günümüze baktığımız zaman Müslümanlar tabii bombalanılıyor, öldürülüyor, işgal ediliyor, evleri yıkılıyor, çocukları öldürülüyorlar. Böyle yapıyorlar İslam Müslümanlara karşı. Neden hemen bunların başına bela gelmiyor? Allah-u Teala muhteremler acele etmiyor bakınız. Bunu örnek veriyor ülemalar, Firavun'u örnek veriyorlar, Firavun. Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da ona peygamberlik verildi Musa Aleyhisselam'a. Biliyorsunuz Mısır'da doğdu. O sene öldürülmesi gerekiyordu Firavun'un gönderiyor üzerine. Annesi bunu bir sandığa koydu, Nil Nehri'ne bıraktı. İşte bunu Firavun aldı şu bu derken Hazreti Musa Aleyhisselam gençliğinde Mısır'dan kaçma mecbur kaldı, Medine'ye gitti. 10 sene orada kaldı. Evlendi, çoluk çocuğu oldu, sürüyle koyunu falan oldu. Dönüşte tekrar Mısır'a gelirken Tur Sina'nın, Tur Dağı'nın yanında etrafına geçerken mevsim kışmış. Aşırı hava soğukmuş ama. Aşırı hava soğukmuş. Mevsim kışmış. Bir de çok karanlıkmış. Işık hiç yokmuş. Yani ay yıldız yokmuş şu anda. Hava karanlıkmış. Yolu kaybediyorlar ve koyun sürüleri dağılıyor karanlıkta. Göremiyorlar birbirlerini. Bunun da ötesinde hanımı da o anda sancılanıyor. Doğum sancısı hanımına geliyor şimdi. Musa Aleyhisselam şaşırıyor şimdi. Yolu kaybetti. Dursalar üşüyorlar. Çok aşırı soğuk esiyormuş çöl. Aşırı soğuk. Üşüyecekler. Koyunlar dağılmış. Onları toparlayamıyor. Yolu kaybettiler. Hanım atıyor ya Musa. Doğum sancını tuttu. Doğurmak üzereyim. Musa adama da şaşırıyor. Bunalıyor. Yani her açıdan imtihan zirveye geliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle bir Tur Dağı'na baktı. Orada bir ışık gibi bir şey gördü. Hele burada çobanlar falan vardır dedi. Oraya gideyim. Ateş alırım da gelirim. Yakın ısınırız burada. Yanında yol öğrenirim de öyle yoldan gideriz yanında. Meğer o gördüğün nurmuş o. Onu Allah oraya çekiyor. Oraya çekiyor. Tabi oraya gidince Rabbim buyurdu ki ya Musa ben senin Rabbinim. Hatta ben ona şöyle buyurdu. Fahlenne aleyk. Ayağın iki nalin çıkar. Neden? Bir hanım düşünüyor o anda. Acaba doğurdu mu, doğurmak üzere mi? Ne oldu acaba? Sancısı vardı ya. Koyuna dağılmıştı ya. Onun ayağın takılan iki takanak vardı ayağın takılan. Yalan buyurdu ki ya. Onlar çık at. Neden? İnneke bil vadin mukaddesi tuva mela. Sen mukaddes tuva dağınasın böylece. Elinde asası vardı. Kayınpederi vermişti onu. Şuayb Aleyhisselam vermişti kayınpederi. Mevlam sordu, ya Muhammed nedir elindeki? Kalehi asayım. Bu asayım hem de. Denek yani. Ne yaparsın bununla? Şimdi şunu bana saymaya başladı. Buyurdu ki Rabbim, ya Muhammed sonra bırak bakalım yere. Yere bıraktı. O kupkuru sopa, değnek büyük bir ejderha oldu. Yılan oldu. Gece yarısı Tur Dağı'nda şimdi. Büyük yılan olunca Musa Aleyhisselam korktu tabii. Vella müdbiren arka döndü kaçmak istiyor ben işte. Ben buyurdu ki ya Musa la teaf korkma. Kızılmaz sen benim. Tut onu. Tut onu bakalım. Allah-u Teala tut deyince Musa Aleyhisselam tutacak ama yılan açmış ağzını ejderha. Büyük ama. Ağzını açmış Musa Aleyhisselam doğru korktu tutma işte eliyle. Hırkasını çıkardı. Hırkası eline sardı. Onu tutacak hırkayla. Bir melek göründü. Melek gülüyor. Ya Musa Allah sana tut diyor. Allah'a güvenim hırka mı güveniyorsun sen dedi. O mu seni koruyacak? Hırkayı at tuttu elinde. Eli dokunduğu anda yine sop oldu. Oradan Mevlam buyurdu işte. Gidiniz şu anda ayetini zerreten. Geldi Firavun tabi davet etti. Ne dedi Firavun o zamanlar? Sevgililer. Enne rabbukum alede bakmaterimler. Haşa o kafir. Enne rabbukum ala. Sizin en büyük Rabbiniz benim dedi. Haşa yani ben de Allah'ım diye bak. Hatta yani Allah'tan da üstün yani kendini görüyor. Bakın en büyük Rabbiniz benim dedi Firavun orada. O anda yer bir sallanmak istiyor. Yer. Ya Rabbi izin ver bana. Şunu helak edeyim. Ben bunu üst gün ya yer. Sen de bakalım. Gökler, melekler, dağ, taş. Ya Rabbi izin ver. Şunu helak ederim. Nasıl bunu söylüyor Firavun'a? Ben buyurun bakalım dedi. Sonra ne oldu bak az cemaatimiz? Aradan 40 yıl geçti bu arada. Aradan tam 40 yıl geçti. 40 yıl aradan geçti. Allah acil etmiyor. Neden? Aciz değil ki haşa. Aciz değil ki. Elinden kaçırma korkusu ki Allah Allah'ın Celle Celaluhu. Aradan 40 yıl geçti. Musa Aleyhisselam orası Kızıl Deniz'e girdiler. Biliyorsunuz. 12 yol oldu. Musa Aleyhisselam böyle vurdu şeyiyle Kızıl Deniz'e yol oldu. Sanki özel bir kapta örülmüş gibi. Su açıldı durdu. Musa Aleyhisselam kavmine girdiler. Onların sonu çıkarken Firavun yetişerek kalan ordusuyla beraber. Firavun bir geldi baktı 12 tane bir cadde olmuş. Karşıdan karşıya kızın tabii çok derin bir deniz. Firavun korktu denize girmeye ama şimdi bakınız. Korktu denize girmeye. Ama Allah'ın takdir etmiş olacak bu. Nasıl olacak? Firavun bindi at aygırmış, ekik atmış. Onunla Cebrail Aleyhisselam dişi Kısra binerek onun önüne geçiyor. Firavun görmüyor onu tabi. Ama Firavun bindiği ekik aygır. Onu görünce onun peşinden düşüyor şimdi. Düşünce Firavun atı çok iriymiş, büyükmüş. Atını tabi bir zapt edemiyor. Firavun atı suya daldı gitti. Kısra'nın peşinden. Firavun suya girince ordusu asker arkasından girdiler. En son askere girdikten sonra başta işte deniz yavaş yavaş kapanmaya başladı. Hatta orada iman da eder gibi oldu da kabul edilmedi de. O neden kabul edilmedi ayrı bir konu inşallah. Nasip olsun inşallah. Olmayan Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Firavun hatırlıyor musun dedi bak. 40 yıl önce sen bunu demiştin ya bakınız. Orada tabi suya gark oldu, helak oldu orada. Allah Teala Mevlam'a buyuruyor bakın aziz cemaatimiz. Kim ki Allah'ın emri kendisine bildirildi, ulaşıldı, tebliğ edildi kişiye. Bu kişi buna rağmen, önce tabi konu tefekkür diyor. Yani kul bir bitkiye baksın. Bir bitkiye baksın. Ne diyor alemine bakın. Botanik ne diyorlar böylece. Bir ottaki diyorlar olan o laboratuvarı görevi. Bunu insan yapamıyor baktara böylece. Bir bitki o, tek bir ot. Ne yapıyor değil mi? Topraktan kökü var. Emiyor. Neyi emiyor ama? Ona gereken elementi emiyor ama. İcabın kök bükülüyor, mükülüyor, onu bulacak. Bulamazsa zaten kuruyor. Kuruyor zaten bence. Şimdi Mevlam bize önce burada tefekkürü buyurdu. Ondan sonra Mevlam buyurdu. İslam'ı tebliğ, hatırlat, hatırlat, üşenmeden tekrar tekrar söyle Mevlam buyuruyor. Söyle. Buna rağmen inat etti, yüzünü ekşitti, sırtını döndü, ters dedi, inkara gittiyse Allah Teala buyuruyor, Allah onu azap edecek. Azap edecek. Hem dünyada hem ahirette. Nasıl azap? Azabı ekber bakınız. Firavun ordusuyla beraber Kızıl Denizi'nde boğuluyor muhtemelen böyle. Lut kavmi üzerine taşta yağdı, yerler çatladı, yerden kaldırıp yere vurdu bakın böyle şey. Nuh kavmi suya gark oldu muhtemelen böyle şey. Yani bir toplum eğer İslam'a gelmezse, inat ederse, o andaki gücüne güvenirse Allah azap ediyor bunları. Ama hemen gelmiyor. Allah acele etmiyor. Elden kaçırmıyor ki Mevlam kulunu. Kaçırmıyor Mevlam kulunu. Mutlaka geliyor. Tabi bir de Allah korusun cehennem azabı var. Bir de cehennem azabı var. Dünya azabı ne kadar büyük de olsa, acı elinde de olsa ama yine geçici dünya azabı. Ama Allah korusun cehennem azabı. Cehennem azabı. Hele inkarcı kafir olarak ölmüşse ebediyen haliden orada kalacak Allah korusun. Cehennemde. Bir de insanlar cehenneme girmiyor. Atılıyorlar bakınız. Mela buyuruyor. İzâ ulku fîhâ. İzâ ulku fîhâ. Atılacaklar. Yer cehennem çukur çünkü. Cehennem çukur. Alıyor bunu zebaneler, kaldır baş atacaklar. İşte. Ne var cehennemde? Önce ateş. Alev, ateş. Her tarafı yanıyor. Her tarafı yanıyor. Nereye baksın? Ateş. Cehennemde vadi, dere de var. Dağ da var. Ama dağları da ateşten. Derler de su var. Gayya suyu var, hamim suyu var, gassak suyu var, gısın suları var. Ateşte kaynayan, fokur fokur kaynayan sular var. Akan irinler, kanlar toplanan sular var cehennemde. Yılanlar var, akrepler var, dev gibi akrepler var. Köpekleri var yılan, zebaniler var. Ya Allah aşkına aziz cemaatimiz. Allah bunu haber veriyor Mevlam ben kullarına. Mevlam buyuruyor. Üiddetil kafirin. Yani bak. O cehennem hazırlandı. Hazır cehennem. Kafir işi falan buyuruyor. Böyle bir cehennem varken yani insanın böyle bile bile o tarafa gitmesi tabi nedir bu? Ahmaklık azıcam. Ahmaklıktır. İnne ileyna iyabehüm. Bir gün Hazreti Behlül Dane, Harun Reşit'in karışı oluyor kendisi. Bağdat'a yaşadı tabi. Bakıyorlar, halk bunu Mecnun derlermiş, yani deli derlermiş kendisine. Aslında veli kendisi. Bakıyorlar, hızlı hızlı geliyormuş bir yoldan. Şimdi alay etmek için buna soruyorlar. Ya Behlül nereden geliyorsun? Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Peki ne yapmaya gittin cehenneme? Ateş almaya gittim cehenneme. E aldın mı diyorlar? Almadım. Niye almadın? Dediler ki diyor, ateşlerin dünyadan getirmen gerekti buraya. Dediler diyor. Bakın aziz cemaatimiz. Demek ki her giden ateşlerin kendisi buradan götürüyor. Mevlam biliyor, onun yakacağı insanlar taşlar. Tapının taşlar insanlar. Ve kudu ennâ sücâre. Bir gün bir çocuk oturmuş yatağına akşamdan sonra ağlıyormuş. Babası duyuyor ağladığını, odasına giriyor. Oturmuş yatağa çocuk ağlıyor. Yavrum niye ağlıyorsun yavrum? Niçin ağlıyorsun? Babacığım bugün diyor dersimizde cehennem konusu geçti de ondan korkuyorum. Onun için ağlıyorum babacığım diyor. Yavrum sen daha küçüksün be. Senin günahın yok yavrum. Niye ağlıyorsun sen? Aman baba diyor. Ben diyor anneme bakıyorum ateş yakarken önce ufak çırpıları tutuşturuyor sonra bir sürü yakıyor diyor. Ya Allah önce bizi yakarsa cehennemde diyor. Onun için ağlıyorum yok diyorlar. Yani uyanan kişi her şeye böyle ibretle bakıyor bu temle. Her şey onlarına bakıyor böylece. Yine bir gün üç tane profesör İstanbul'da Boğaz'da bir sandalye binmişler. Üç tane profesör Boğaz'da sandalye binmişler. Sandalye gezisi yapacaklar. Tabii kök çekilen sandal. Şimdi profesör binmişler sandalye. Şöyle sandalcıya bakıyorlar. Dünyada haberi yok sandalcının. Durmadan kreş çekiyor zavallı. Şimdi buna soruyor profesörler. Sen hep bu işi yapıyorsun. Benim bu babam mesleğim diyor. Ben daha çocukken diye denize büyüdüm diyor. Başka bir şey bilir misin? İşte fen, coğrafya, kimya falan. O anlamam ben diyor. Benim mesleğim bu diyor. Böyle. Üç profesör şimdi gülümsüyorlar. Güya bunu acıyorlar. Vah vah zavallı. Ömrü boşa geçmiş diyorlar. Durmadan denize kürek çekiyor. Kimya bilmiyor, fizik bilmiyor, matematik bilmiyor, şunu bunu bilmiyor. Vah zavallı ömrü boşa geçmiş. Acıyorlar bunu. Sandalcı, kayıkçı görünüşte sapmış ama aslında akıllıymış kendisi. Biraz sonra hava bir bozuyor. Bir fırtına çıkıyor. Deniz muazzam dalgalanıyor. Artık sama başlıyor. Yatı yatacak. İçin su olmaya başlıyor. Tabii sandalcı deniz adamı. Hiç görev çekiyor. Hiç çekmiyor. Ama profesörler paniğe kapılıyorlar. Eyvah. Dalga geliyor. Batacak. Ona bakıyor şöyle diyor. Yüzme biliyor musunuz? Ona soruyor. Bilmiyoruz. Vah vah. Hemen boşa geçmişti ya. Burada yüzmek lazım burada böyle diye. Şimdi muhterem cemaatimiz biz de bakınız değil mi kabre girdiğimiz zaman, kabre konduğumuz zaman ne oldu soracaklar bizlere değil mi? Rabbin kim? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin ne? Kim? Peygamberin kim? Efendim ben fizik biliyorum, kimya biliyorum, şurada profesörüm, şu kadar şeyim, buyum var. Ne oluyor değil mi o zaman da? Vah vah. Orada geçmiş o. Evet, dünyada lazım. Bilim de lazım dünyada. Teknoloji lazım. Yani Müslümanların üstün olması da gerekiyor. Ama Müslümanların nasıl olması gerekiyor? Çift kanat. Tek kanat olmaz. Yanırken dünyaya vermiş hırsla. İster bilimsel olsun, ister parasal olsun, ister hırs olsun, ister soyguncu olsun. Bir insan dünyaya sarılmışsa, hayatını terk etmişse, tek kanat oldu. Öldü kabre kondu. Efendim şu kadar köşküm var, sarayım var, paralarım var, holdinglerim var, şuna bunlar var. Orada geçiyor mu? Geçmiyor mu? Bak. Ne diyorum bak değil mi sandalcıya? Vah vah diyor. Boş yaşamışsınız diyor. Burada şimdi geçmiyor onlar burada denize diyor. Mevlamız buyuruyor. İnne ileyna iyabehum. Onların iyabı, rücu dönüşü bize Mevlamız yapar. Yani bir insan ne kadar inkarcı olsa, isyancı olsa, baskıcı olsa, zorbacı olsa, İslam düşmanı da olsa ama ne yapacağız sonra Mevlam buyuruyor. İnne ileyna iyabehum. Onların dönüşü Mevlam bile bize olacak. Olacak. Haş Allah tanımıyor. Ateistim diyor. Çağdaşım diyor. Açık gezeceğim ben diyor. Çıplak gezeceğim ben diyor. Ne o namaz nedir bunlar? İnkar ediyor. Tanımıyor bunları. Plaja yarış çıplak gezecek plajda. Şöyle böyle yaşayacak. Peki bunlar ölmüyor mu bunlar? Ölmüyor muhtemelen. Yani ölüm yalnız Müslümanlara mı geliyor ölüm? Yok değil mi? Allah'ın koyduğu kanun genel bak. Bela buyuruyor. Külle nefsini daikatül mevt. Her canlı ölümü tadacak. Her canlı ölümü tadacak. İnanın inanmayan ölümü tadacak. O çağdaşım diyen de, inkarcı da, o baskıcı zorba da, zalim de, o da ne yapıyor? Hatta bırakın ölümü de yaşlanmayı bile durduramıyor. Bakınız. Yani bugün bilim, teknoloji, şu bu çağdayız. Efendim hangi çağdayız? Atıp tutuyorlar bence. Ama yaşlanmayı bile durduramıyor bakınız. Yani tıp, bilimi, teknoloji, bu kadar cihazları var. Bu kadar profesörleri var. Gelin bir araya, değil mi? Çalışın, çabalayın da hiç olmazsa hep genç kalın bakalım. Yok hayır. Bakıyorsun ki 30 sene önceki o genç kız eşine bir nide olmuş şimdi muhtemelen. Ya. 40 sene önceki bir genç kız, hayat dolu genç kız böyle, dinamik, dinç gibi kız. Ya bugün nide olmuş, gözleri görmez, öksürür, aksırır, burnu akar. Afur altın ekşer. Yaptım. Hani çağdaşın ya değil mi böyle? Allah haşa tanımıyordun. Kitap tanımıyordun ya böylece. Hadi neydin bak? Allah'ın kanunu herkese kapsıyor böyle. Firavun da buna dahil. Ebu Cehil buna dahil. Günümüzün çağdaşları buna dahil böyle. Gardırobunda kaç düzine giyeceği vardır. Ama ne oluyor sonunda? Ne oluyor sonunda? Hatta çoğu yaşlanamıyorlar bile. Ölüm bunları yakalıyor. O da tenişleri yatıyor. Tenişleri yatıyor. Çağdaş yatıyor tenişleri. Hem ne yapıyor? O kızdığı hocaya teslim ediliyor bakınız. Yani hocaya kızardı böyle şey. Şeriata karşıydı. Nedir yıkanmak? Cenazenin bu şeriatın bir emri bu aslında bu. Namaz kılınması. Ne yapıyor? Hocaya teslim ediliyor. Bak, babasına teslim ediyor hocaya böyle. Teslim ediliyor. O çağdaş da ne yapıyor? O da yatıyor tenişleri, o da yatıyor. Hiçbir şey artık karışmıyor artık. Ondan sonra gardırobunda kim bir kaç düzen giyeceği varken bir kefene sarılıyor kefen. O kefenden korkardı o görse. Ona bakamadı karşısına korkardı kefende. Ondan korkardı. O da kefeni giyiyor. Sonra pamuk konuyor yüzüne mizine, dizine mizine. Pamuklara konuyor. Dihar oluyor kişi. Sonra tabuta bindiriyor. Araba beğenmeyen kişi, arabasını durmadan değişen kişi ne yapıyor? En ilke tahta, araç. Cilası yok. Bilmem nesi yok. Basit bir ambalaj tahtadan tabut ona bindiriliyor. O da mezar çıkıyor yanına konuyor önce, yere konuyor böyle. Açılan mezarı oraya konuyor. İşte o an var ya, o an var ya. O andaki onun o pişmanlığını duyabilecek. O tabi duyamıyoruz muhtemelen. Duyamıyoruz böyle şey. O anda o da geliyor oraya. O da en sevdiği tarafından eline alınıyor, kucağına alınıyor. Toprağa bırakılıyor. Üzerine tahta kefil diziliyor. Toprağa atılıyor. Ne diyor herkes? Bizden bu kadar diyorlar. Ne yapacağız? Ya bakın diyorlar şimdi. Yaptılar muhtemelen. İşte Mevlam buyuruyor. İnne ileyna iyâbehüm. Onların hepsinin dönüşü bize Mevlam yolu. Bize diyor Allah bak. Onlar bana gelecekler Mevlam buyuruyor ya. Derebey de, o azim krallar da, çağdaşlar da Allah dinliyorlar, kabre konuyorlar efendisi. Sümme inne aleyna hesabehüm. Ondan sonra hesabı Mevlam buyuruyor, bize ait Mevlam buyuruyor. Yaptığında kalmıyor bak değil mi ya? Hadi bir insan ölen kişi ölüp de toprakta çürüyüp kalsa güzel. Bir şey yok ama böyle. Yaptığında kar kalsın. Yedi işine kar kalsın. Ama hayır. Evet beden çürüyor. Ruh ölmüyor ama. Ruh ölümsüz ruh. Ruh ölmüyor. Ne olacak? Nasıl dünyaya geldik ilk doğuşumuzda? Biz mi dünyaya geldik? Bak değil mi ya? Niye gönderildik? Elimizde değil. Bir de sorulmadı. Sorulmadı. Aynı şekilde ikinci yaratılışta öyle olacak muhteremler. Herkesin aslında iki annesi vardır. Biri doğuran anne, biri de dünya toprak. Annemiz bizim muhteremler. Nasıl ki bizim annelerimiz bizi karnına taşıdı. Sonra bir doğum sanı çekti bunlar. Doğum sanı çektiler bunlar. Aynı şekilde dünyada bizi karında taşıyacak. Dünyada doğum sanısını çekecek. Doğururken bize. Nasıl olacak? Sarsılacak işte böyle. Sürülünce dünya sarsılacak, patlayacak, çatlayacak, karışacak dünya böyle. Doğum sanısı olacak. Bugün bir kadın 2-3 tane çocuğu bir an doğurabiliyor muhtemelen. İşte dünya bir anda hepsini doğuracak bir anda. Doğuracak. Elimizde mi, haddimizde mi ki ben tekrar yaratılmayacağım diye var mı? Kim bunu diyebilir? Bak değil mi? Elimizde diye muhtemelenler. Mevlam buyuruyor. Ondan sonra hesabı bize ait Mevlam buyuruyor. Ondan sonra hesaba çekilme dönemi başlıyor. Mahşer yerinde, o mahkeme kübrada. En büyük mahkeme, öyle mahkeme ki kararları kesin. Bak temizi yok. Kimsene karışamıyor böyle. Karar değiştirilmiyor böylece. Allah hakim. Belamız ahkemül hakimin. Belamıyor. Allah hakim yeri şanıyor. Ondan sonra ne olacak? Her kul gelecek, Allah huzuruna dikilecek. Hesap başında her kul. İnanmayan da, Firavun da, Ebu Cehil de, herkes oraya gelecek. Hesap başında orada sorgular çekileceğiz. Çekileceğiz böylece. Ne kadar orada kalınacak? Bir Müslüman dünya her şeyi incelemiş, hassas davranmış, haramdan kaçmış, günahdan kaçmış, hatta şüpheden kaçınmış, ibadetini yerinde güzel yapmışsa bir namaz vakti kadar hesap verecek. O kadar kısa. Allah her şeyi biliyor Mevlam. Namazı tamam. Orucu tamam. Şuşta tamam. Geç bakalım. Bakınız. Ama diğerleri Allah korusun 50 bin yıl hesap. 50 bin yıl. Nerede? Mahşer yerinde. Dünyada olacak. Ama dünya başka dünya olacak. Altımız dümdüz mermer gibi gümüş maden olacak. Ama saçtan sıcak olacak. Kaynayacak altı. Hemen tepede güneş olacak üzerimizde. Yalın ayak, baş açık. Tabandan yanacak yerden. Yanacak, yanacak, yanacak. Güneş tepeden yakacak, yakacak. Bir de izdiham. Üst üstüne. İnsan birbirini yakıyorlar. Kimse ayağını bile yeri değiştiremiyor. Tepe yok. Çukur yok. Ağaç gölge yok. Bir damla su yok orada. Aç, susuz, dil sarkmış, boğaz kurumuş, kalp sanki boğaza tıkanmış. O şekilde hesaba çekilecek kimler? Dünyada günah çok olmaz cemaatimiz. Tabii ondan sonra inşallah sevabı çok olanlar orada fazla kalmayacaklar. Ne olacak bunlar? Fevve fi inşallah radiyesine girecekler efendim. İnşallah cennet ve cemalullah muhteremler. İnşallah Teala şu dünya hayatımızı inşallah aziz cemaatimiz yani boşa geçirmemeye çalışalım dünya hayatımızı. Ölüme çare yok. Yaşlanmak durdurulamıyor. Kimsenin bir şeye gücü yetmiyor. Efendim bilim şunlar bunlar var. Deprem olacak. Önlenemiyor. Yağışlı sel geliyor. Önlenemiyor muhtemelen. Soğuk hava geliyor. Önlenemiyor. Böylece. Dünyanın en güç devleti kasırga fırtına geliyor. Şehrin alt üst ediyor. Önleyemiyor muhtemelen. Bir atmosfer tabaka insan gücü yetmiyor muhtemelen. Bunun için aziz cemaatimiz işte o güzel Mevlamıza kul olan muhtemelen. O bizi yarattı. Ona döneceğiz. Biz o hesaba çekecek muhtemelen. Aldanmayalım şu dünyaya, aldanmayalım dünyaya. Rabbim hepiniz razı olsun inşallah. İlla Teala Fatiha.